Maligayang pagbabalik. Dito sa video natin ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang pakiramdam ng isang tao bago mamatay. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe. At kung meron kang gustong isuggest para sa next video natin, pwede mo itong i-comment sa baba. Ano nga ba ang nangyayari sa isang tao bago mamatay? Isang tanong na alam nating hindi natin masasagot dahil tayo ay nabubuhay pa. Ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi yung mga namatay ng biglaan dahil sa aksidente o yung mabilisang nawalan ng buhay. Pagkus, kung ano ang pakiramdam ng isang tao kung siya ay nakaratay sa isang lugar at hinihintay ang mga huling sandali niya dito sa mundo natin. Maraming tao ang nagbibigay ng iba't ibang mga bagay na nakikita daw nila bago mamatay na kung tawagin natin ay near-death experience, kung saan nakakaramdam sila ng kapayapaan at nakakakita ng mga puting ilaw, kung saan sinasabi nilang ito ang huling hantungan at dito di umano sinusundo sila ng mga kaanak nilang naunang namatay. Pero lahat ba ng iyon ay may katotohanan? Ano ang eksplanasyon ng siyensya tungkol dito? Base sa siyensya, dalawa ang uri ng pagkamatay ng isang tao. Ang una ay ang kung tawagin ay clinically dead. Dito ang puso at ang paghinga ng isang individual ay tumigil na. Sa clinically dead, ang utak ng isang tao ay patuloy na nagbibigay ng impulse o kuryente sa loob nito. Lahat ng ito ay nangyayari lamang sa loob ng halos 5 minuto, hanggang sa ang utak ng tao ay mawalan ng oxygen na siyang dahilan ng pagkamatay ng mga natitirang brain cells sa loob nito. At pag nangyari yon, dito papasok ang ikalawang uri ng pagkamatay na kung tawagin ay biological dead. Ang biological dead ay ang pinakahangganan ng buhay ng tao kung saan wala ng oxygen supply ang umaakyat sa utak ng tao. Ngayon, alam na natin ang dalawang uri ng kamatayan. Ang mga taong nagkakaroon ng near-death experience ay yung mga taong na-report lamang na clinically dead. Tumigil ang puso, paghinga, pero ang utak ay nananatiling buhay. Bago humantong sa hangganan ng buhay, mayroon din tayong kung tawagin ay active dead. Dito sa pagkakataong ito, ang isang tao ay nawawalan na ng gana sa mga bagay-bagay at ito ay may pagkakasunod-sunod. Ang pinakauna dito ay ang mawawalan ka ng ganang kumain, hindi ka rin daratnan ng gutom. Susunod ay ang pagkauhaw, mawawalan ka ng gana at hindi ka na maghahanap ng tubig. At ang pangatlo naman ay ang mawawalan ka ng kakayahang magsalita. Sumunod ay ang kakayahang makakita. Ang huli naman ay mawawala sa iyo ang kakayahan mong makaramdam at makarinig. At pag lumipas na ang mga bagay na ito, masasabi na nating biological dead na ang isang tao. At dito mas naging kakaiba ang mga bagay-bagay. Sa paunti-unting pagkamatay ng isang tao, naglalabas ito ng sobrang daming kemikal na kaparehong sukat sa mga taong nabubuhay kung saan sila nag-iisip ng malalim. Kung baga kung iisipin mo, parang nagme-meditate ang utak natin at inuubos ang natitira niyang kakayahan para maiayos ang katawan ng isang individual. May isang partikular sa lugar ng utak natin kung saan dito pinaka naglalabas ng kemikal ang ating utak. Ito ay ang kung tawagin natin ay visual system. Maaari ring ito ang dahilan kung bakit ang mga taong nakababalik mula sa pagkamatay o clinically dead ay nakakakita ng mga puting ilaw. At kahit na maraming senses na ang nawala sa taong malapit ng mamatay, dito pwede pa silang maging may kamalayan sa mga nangyayari. Sa bingit ng kamatayan, pwedeng maghalo ang panaginip at katotohanan. Base sa mga report, ang panaginip nila ay kadalasang payapa. Dito ang isang tao ay nagkakaroon ng pangitaing magaganda tulad ng mga alagang hayop, mga masasayang alaala, mga kamag-anak at siyempre ang pamilya. Parang masasabi mo na itinatapon na ng utak natin ang masasamang alaala noong tayo ay nabubuhay pa. Ibig bang sabihin noon ay dahil sa evolusyon ng ating utak kaya na kaya nitong mas gawing magaan ang pagkamatay ng isang tao? Ibig bang sabihin noon gagawin niya ang lahat upang maging mas mabilis ang pagtanggap mo sa kamatayan? Maraming mga tanong na kahit ang mga dalubhasa ay hanggang ngayon hindi pa masagot. Pero isa ang sigurado ngayon. Ang utak natin ay gumagawa ng parang anesthesia para mas maging maayos ang pagyaon ng isang tao. Ibig sabihin, gaano pa man kasakit ang pwedeng maramdaman ng isang tao bago siya mamatay, ay hindi na niya ito mararamdaman dahil naiayos at naisalansan na ng utak natin ang paglisa natin dito sa mundong ito. At maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click lang ang mga litrato sa screen para panoorin ang iba pa nating video. And as always guys, thank you so much for watching. Goodbye.